ये लिखती हैं कि मुझे ऐसा लगा ये आयत पढ़कर कि इस किताब में मौइज़त भी है, हर चीज की तफसील, अहकामात भी, मगर जो एट द एंड ऑफ द डे हम इनसे ड्राइव करेंगे, यानी इस किताब की आयात से जो चीज हमको लेनी है, वो इसकी असल रूह या इसेंस है, जो हमारी जाहरी नहीं बल्कि अंदर यानी दिल की दुनिया बदल देती है, इसलिए कि कुरान भी दिल पर उतरा है। इसको पढ़ने के बाद जो एहसास पैदा होता है वो पूरा दिन हमारे साथ रहता है, यानी आप लोग जो पढ़ते रहते हैं, जो इस किताब का हसीन तरीन पहलू है। आपने देखा होगा कि जो लेसन आप पढ़ते हैं बाज़ुकत आपको उसका तर्जुमा याद नहीं होता। बाज़ुकत क्या होता है कि आपको ये भी नहीं याद होता कि आज हमने पढ़ा क्या है, यानी अगर आप किताब बंद करके शाम को सोचें आज के लेसन में क्या था, तो शायद हमें पूरी तरह भूल चुका हो कि आज किस मौजू पे पढ़ा था। क्योंकि इंसानी जहन है ना, वो रो चलती है, कुछ चीजें याद आ जाती है, बाज़ुकत हादसे में एकदम डूब जाती है। लेकिन पढ़ने के बाद जो एक फीलिंग आती है आपके अंदर, जो एक अल्लाह की मोहब्बत आती है या जो एक इंस्पिरेशन आपके अंदर आती है, वो आपको याद रह जाती है। या वो चीज जो आपके अमल में या आपकी गुफ्तगू में या अंदाज में या स्टाइल में तब्दीली पैदा करती है इस किताब की रोशनी में, इस किताब की जो रूह है, वो आपके साथ साथ चलती है। मसलन इसके पढ़ने के बाद जो दिल में रोशनी आती है, जो चेहरों पर रोशनी आती है, जो आंखों में चमक पैदा होती है, वो इसके बगैर नहीं आती। और यही चीज दरअसल पैदा करने की जरूरत है, यानी सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि इसकी स्पिरिट। हम सोचें कि कहीं हम में ये एहसास ही तो मिसिंग नहीं, लगता है अल्लाह ताला बनी इसराइल में भी यही रूह पैदा करना चाहते थे। टू टेक द क्रीम द बेस्ट द स्पिरिट, आसन यहाँ क्या है फिर? क्रीम, बेस्ट, स्पिरिट, एसेंस, रूह, ये अल्फाज आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह किसी और ने लिखा है, गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस बुक इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू टेक फ्रॉम इट, सिंस इट हेल्प्स यू इन गेटिंग ऑल अदर थिंग्स। क्योंकि जब आप इंस्पायर होंगे, इंस्पिरेशन आपके अंदर होगी, यही दरअसल बेस बनेगी बाकी अमल की भी। सो इट हेल्प्स यू इन गेटिंग ऑल अदर थिंग्स दैट यू नीड टू, वट एवर इट बी, थिंकिंग, अमल, रीडिंग एक्सेट्रा। क्योंकि अगर अंदर का दिल बदलेगा, अंदर आपके एक ईमान की रोशनी पैदा होगी, तो फिर ही इस किताब के अल्फाज पर भी आप अमल कर सकेंगे, फिर ही अल्फाज भी याद रहेंगे। आपने तजुर्बा किया होगा कि जो आयत आपको बहुत स्ट्राइक करती है उसका तर्जुमा नहीं भूलता आपको, तर्जुमा भी याद हो जाता है, उसकी तफसीर भी याद हो जाती है, लेकिन जो आयत आपको समझ नहीं आती ना, ये आपके अंदर नहीं उतरती, ना उसका तर्जुमा सही याद होता है, ना उसकी तफसीर सही याद होती, और अमल, वो तो जब समझ नहीं आई तो अमल क्या होगा है? तो ये जो आयत है, अल्लाह ताला का ये हुक्म जो है दो लफ्जों में, कितना छोटा सा, जो आमतौर पर हम पढ़ते पढ़ते बिल्कुल इग्नोर करके आगे चल पड़ते हैं। हालांकि यही चीज इस इल्म को खूबसूरती देने वाली है, यानी ये खुजू बे आसन है, जब आसन लेंगे तो उस आसन की रिफ्लेक्शन भी फिर नजर आएगी। जो लोग उसके आसन तक पहुंच जाते हैं, फिर हो नहीं सकता कि उनके अमल में हुस्न पैदा ना हो और उनकी जिंदगी में ये सारी खूबसूरती ना आए। सोच से लेकर, सबसे पहले तो सोच खूबसूरत होती, दिल से हसद, बुखल, हिर्स, गजब, नफरत, इस तरह की चीजें निकलती हैं। फिर उसके बाद उसका असर जबान पर आने लगता है, जबान से बुरे लफ्ज जो है वो दूर होने लगते हैं। फिर उसके बाद अमली जिंदगी में इंसान की तब्दीली आने लगती है। तो अगर चाहिए बाज़ुकात थोड़ी बहुत होती है, और बाज़ुकात ये भी आप देखें कि पढ़ते पढ़ते शैतान इसे स्नैच करने की भी कोशिश करता है। जहाँ खजाना होता है और या जो चीज अट्रैक्टिव होती है, शैतान भी उधर ही भागता है ना कि ये ले लूं इससे, इसकी जो शाइनिंग है या इसका जो हुस्न है या खूबसूरती है वो छीन लूं मैं इंसान से। तो ऐसे में خضوع بأحسنها جو ہے یہ بہت ہی ایک ہارٹ ٹچنگ اور بہت گہرے معنی رکھتے ہوئے ہمیں ایک خاص چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے. افسوس کہ ہم اسی چیز کو بھول گئے ہیں اور اسی کے ریوائول کی ضرورت ہے آج کی امت مسلمہ کو. ورنہ لوگوں کا شکوہ کہ قرآن تو بہت پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس بیٹھ کر مزہ نہیں آتا, ان کی وہ پھیکے پھیکے ہیں, وہ بڑے خشک مزاج ہیں, وہ بڑے متکبر ہیں, وہ بڑے روکھے سے ہیں, وہ بڑے بد اخلاق سے ہیں, بڑے پراؤڈ ہیں. یہ بدگمانی ہے نا لوگوں کو قرآن پڑھنے والوں سے کہ نہیں ہے, یہ ہے. یعنی رویے میں ایک خاص قسم کی کرختگی اور سختی نظر آنے لگتی, ایموشنل ہو جاتے ہیں, یا اسی طرح اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ زندگی میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھ کر کیا کرو, یا خضو بأحسنہا, اس کا احسن پہلو لو, نہ کہ اس کے پڑھنے والے دہشت گرد کہلائیں. آخر کیا وجہ ہے کہ اسی کے پڑھنے والے فنڈامنٹلس کہلا رہے ہیں, دہشت گرد کہلا رہے ہیں, خواہ وہ ہیں یا ان پہ الزام تراشی ہے, خواہ وہ نہیں بھی. اگر مثلا ہم کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں یہ سب جھوٹ ہے, تو ہمارا ایک جھوٹا الزام بھی تو لگایا جا رہا ہے نا, تو ہم اس الزام کو کیسے دھو سکتے ہیں؟ صرف باتوں سے, صرف زبان سے نگیٹ کر کے کہ نہیں نہیں ہم دہشت گرد نہیں ہیں. کیسے کریں گے آپ؟ اپنے عمل سے کریں گے. آپ دیکھیں کہ جب دھماکوں میں کوئی ایک بھی دیندار شخص پکڑا جاتا ہے, یا ایک بھی دین کا علم پڑھنے پڑھانے والا ملوث کر لیا جاتا ہے, تو اس سے پورے دین کا ایک امیج خراب ہو جاتا ہے. اور افسوس کہ ہم نے اس کتاب کے احسن پہلو کو نظر انداز کر دیا اور صرف ان سلیکٹو آیات کو لے لیا. آپ دیکھیں کہ بہت سے مدارس میں جب قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے, یا تو بہت تیزی سے گزار دیتے ہیں یا سلیکٹو پارٹس پڑھاتے ہیں. میں نے خود اس بات کا سروے کیا تھا مختلف جگہوں پر جا کر جب مجھے یہ ادارہ شروع کرنا تھا, کہ آپ لوگ قرآن پاک کا کتنا حصہ پڑھتے ہیں. کسی نے کہا ہم اتنے سپارے ایک سال میں پڑھتے ہیں, کسی نے ایک حصہ بتایا, کسی نے دوسرا بتایا, لیکن وہ جو اصل روح ہے وہ نظر نہ آئی جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت. میں نہیں کہتی کہ ہم نے کوئی کمال کر دیا ہے, لیکن ہمیں بھی اپنی مزید اصلاح کی ضرورت ہے. اور اسی لیے یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ ہم بھی صرف الفاظ سے نہیں, صرف تفسیروں سے نہیں, صرف نمبروں سے نہیں, صرف رٹے سے نہیں ہمارا کنسرن ہونا چاہیے, بلکہ یأخذوا بأحسنہا, کہ یہ پڑھ کر ہماری زندگی میں ایک حسن آ جائے. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها, اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین حصے کو لیں. سأريكم دار الفاسقين, ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو فاسقوں کے گھر. یہاں فاسقین سے مراد امالقہ ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کے فلسطین سے نکلنے کے بعد ان کی زمین پہ قبضہ کیا اور پھر وہاں خوب ظلم و ستم کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی تربیت کرو, اس کتاب پر عمل کرو. اب آپ دیکھیں ذرا یہ دیا کہا جا رہا ہے نا یہ حکم, یہ بھی ذرا سوچیں. بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر آئے, ان کو جب جہاد کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کو کہا آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے, ہم تو نہیں کچھ کر سکتے. اس کے بعد ان کو صحرا میں 40 سال تک چھوڑ دیا گیا, ان کو پھر کتاب دی گئی, اور پھر کیا کہا گیا؟ ابھی اپنی تربیت کرو, یا خضو بأحسنہا, اپنے اندر کردار پیدا کرو, ایمان پیدا کرو. پھر پوری ایک نیشن جو ہے وہ ختم ہوئی, پھر ان کی نئی جنریشن آئی جس کے اندر کچھ اخلاق اور کردار اور یہ تمام چیزیں تھیں. انہوں نے پھر جا کر امالکہ کے ساتھ جنگ کی اور پھر یہ ان کو اپنا وطن واپس ملا حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں. سأریکم دار الفاسقین, ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو فاسقوں کے گھر. دار الفاسقین سے مراد آثار قدیمہ بھی ہے, यानी तुम इनके आसारे कदीमा को देख के पहचान जाओगे कि इन लोगों पर गुजरी क्या, जो अल्लाह की नाफरमानी में जी रहे थे वो खुद तो मिट गए, घर खड़े हैं उनके बड़े बड़े महल्लात, ये दुनियावी तरक्की उनको बचा न सकी। यानी जो कौमें अल्लाह की किताब के बगैर जीती हैं, अल्लाह की तालीमात के बगैर बड़ा बनने की कोशिश करती हैं, फिर उनका अंजाम दुनिया में इबरतनाक होता है। سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو، يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جو زمین میں بغیر حق کے تکبر کرتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں سے میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت چھین لوں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا۔ یہ ہے تکبر کا سب سے بڑا نقصان، کہ انسان کے اندر سے حق کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی۔ جب انسان خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے تو خواہ افراد ہوں یا اقوام ہوں، پھر ان کے اندر اللہ کی نشانیوں کی پہچان ختم ہو جاتی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو اس کو مانیں گے نہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حال بالکل وہی ہے نا جو قوم فرعون کا تھا۔ ایک تکبر قوم فرعون نے کیا تھا اور ایک تکبر یہ فاسقین نے کیا تھا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اختیار نہ کریں گے، اس کو اپنا راستہ نہ بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ اس کو راستہ بنا لیں گے، یعنی گمراہی کے اختیار کرنے میں وہ آگے آگے ہوں گے لیکن ہدایت کا راستہ اختیار نہ کر سکیں گے۔ کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیوں کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ان سے سبق نہیں لیتے، اور پھر اللہ کے احکامات سے سبق نہیں لیتے، ان کے لیے پھر ہدایت کا راستہ کبھی بھی نہیں کھلتا۔ تو گویا تکبر رکاوٹ ہے حق کو قبول کرنے کے راستے میں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے بے پرواہ تھے، غافل تھے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَتِ، اور آخرت کی ملاقات کو۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ یعنی لوگوں پر جو بھی آفات آ رہی ہیں، جو بھی ان پر مشکلات ہیں، وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ قیامت کے دن بھی کامیابی انہی کی ہوگی جو اللہ کی آیات کو مانیں گے اور آخرت کا یقین رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کریں گے، ورنہ آخرت کے انکار کی صورت میں سارے اعمال ضائع ہو کر رہ جائیں گے۔ تو گویا دنیا اور آخرت کی اصلاح کا انحصار اور بنیاد کس پر ہے؟ ایمان پر، اور خصوصی طور پر آخرت کے ایمان پر۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو تکبر کا راستہ ہے جس کی وجہ سے ان سے ہدایت چھین لی گئی، اس پر تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا، اپنی آیات سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ لفظ ہے نا، یتکبرون، بڑے واضح الفاظ میں آئے، تکبر کرتے ہیں۔ جو ہدایت کے رستے پہ نہیں جانا چاہتے گمراہی کے رستے پہ فوراً دوڑ پڑتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، تکبر حق کے راستے میں کس طرح رکاوٹ بنتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے انسان حق سے کیوں محروم رہتا ہے؟ تکبر کرنے والے ایک خاص اینگل سے، ایک خاص زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ حق کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے یا ان کو وہ نظر ہی نہیں آتا. تکبر نگاہوں کو حق پہچاننے سے کیوں محروم کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیاں تو ہوگی ہر جگہ، لیکن ان کا تکبر انہیں نشانیوں کی طرف توجہ نہ کرنے دے گا، اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں جائے گا، وہ ان سے کوئی سبق ہی نہیں لیں گے. عبرت کے واقعات ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر وقت ہو رہے ہوں گے، لیکن وہ سمجھ نہ پائیں گے کہ حقیقت کیا ہے. تکبر میں انسان کا فوکس خود اس کی اپنی ہی ذات ہوتی، وہ صرف خود کو دیکھتا ہے. تو جو شخص صرف خود کو دیکھتا ہو، اسے باہر دیکھنے کا موقع کب ملے گا؟ وہ باہر دیکھ کب پائے گا؟ جو صرف اپنے آپ کو ہی بڑی چیز سمجھتا ہو، جو صرف انا خیر منہ ہی کرتا ہو کہ میں دوسروں سے زیادہ اچھا ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں، اور پھر اپنے ارد گرد اس کی ایک شیلڈ بنا لے، ایک خول میں بند ہو جائے، تو حق بات اس تک نہیں پہنچ سکتی اور اس کی نگاہیں حق تک نہیں پہنچ سکتی. یعنی اس کی انرجی اور طاقت کسی اور چیز کو پروموٹ کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے، لہذا وہ حق کی طرف استعمال ہی نہیں ہو پاتی. اچھا، اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. یعنی کتاب تو میں نے دے دی، آیات تو دے دی، لیکن کچھ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر بھی اس کی آیات سے منہ موڑ جائیں گے. میں اپنی آیات سے، اپنی نشانیوں سے، اور آیات سے مراد آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں، اللہ کی کتاب کی آیات بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی بھی ہوتی ہیں. اور حقیقت میں کائنات کی آیات میں غور و فکر کرنا بھی ہمیں اللہ کی کتاب ہی سکھاتی، تبھی ہم ان آیات کے ذریعے اپنے رب کو پاتے ہیں. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ تکبر میں مبتلا ہوں، ان کی نگاہوں کو میں ان آیات سے پھیر دوں گا، اپنی نشانیوں سے یا اپنے آیات سے یا اس کتاب کے احسن پہلو سے ان کی نگاہوں کو پھیر دوں گا. کون لوگ؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو ناحق طور پر زمین میں بڑے بنے پھرتے ہیں، یعنی متکبرین اس کتاب سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے. تکبر کیا ہے؟ تکبر کا لفظ کبر سے ہے، بڑا بننا. اور یہاں تکبر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی آیات اور احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، مخلوق ہو کر خالق کا مقابلہ کرنا، مخلوق ہو کر خالق کے احکامات میں نکتہ چینی کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، ہم نے پڑھ رکھا ہے قرآن، ہم نے کئی ٹرانسلیشنز پڑھ لی، لیکن ان کے اندر قرآن پڑھ کر عاجزی کی بجائے مزید تکبر آ جاتا ہے. تو جب کوئی شخص تکبر کے ساتھ اس کتاب کو لیتا ہے، تکبر کے ساتھ لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قبولیت والے ذہن کی بجائے اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی، یا اپنے خاص نگاہ یا اپنے خاص کلر گلاسز کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے نظریات کو، اپنی سوچوں کو اس کے اوپر کیسے منطبق کر سکوں، ایسے لوگوں کو کتاب کی پھر اصل روح سے فائدہ نہیں ہوتا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہر طرح کے لوگ قرآن سے اپنے مطلب کی آیتیں نکال لیتے ہیں اور ان سے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو خالی ذہن ہو کر، عاجزی کے ساتھ، اللہ کی بات کو بڑا سمجھ کر قبولیت کے لیے نہیں پڑھتے، قبول کرنے کی نیت سے نہیں ان کو سمجھتے. وہ کس لیے سمجھتے ہیں آیات کو؟ دیکھیے تو قرآن پاک پڑھنے کے بھی کئی مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں ہدایت ملے, ہمیں کچھ پتہ نہیں, ہم اس سے جاننا چاہتے ہیں, ہم اس سے اپنے عمل کو بدلنا چاہتے ہیں, ہم اس سے روشنی چاہتے ہیں, رہنمائی چاہتے ہیں. ایسا شخص اپنے ذہن کو بالکل خالی کر لیتا ہے کہ میں تو جاہل ہوں, مجھے تو کچھ پتہ نہیں, میں تو بہت چھوٹی چیز ہوں, میرا علم محدود ہے, میرا تجربہ محدود ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اس کی ذات ہی میری رہنمائی کر سکتی, وہ میرا خالق ہے, وہ مجھے زیادہ بہتر سمجھتا ہے. ایسا شخص ایک عاجزانہ ذہن اور دل و دماغ کے ساتھ جب اس کتاب کے پاس آتا ہے تو اس کی اصل خوبصورتی سے فائدہ اٹھاتا ہے. پھر وہ کتاب اس کے دل و دماغ میں, رگو پہ میں, ریشے ریشے میں اتر جاتی, اس کو پھر یہ ہاتھ پکڑ کے چلاتی کہ صحیح راستہ یہ ہے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے قرآن پاک میں پیچھے آپ نے پڑھا, بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی, یعنی وہ بالکل اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا, وہ بالکل ایک جیسے ایک مردہ ہوتا نا, بے حس سینس میں کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا, اپنی مرضی نہیں کر سکتا. تو بالکل جو شخص قرآن پاک کے سامنے ایک بے بس ہو کر آتا ہے کہ میں اپنی مرضی نہیں کروں گا, میں اپنی خواہشات کو اس کے اوپر حاوی نہیں کروں گا, میں اپنے خیالات اور فلسفوں کو گھر چھوڑ کے آؤں گا اور خالی ذہن سے اس کو پڑھوں گا, تو ہدایت اسی کو ملتی ہے. تو جو شخص اللہ کی آیات سے تکبر کرے, اپنی خواہشات کے مطابق ان کو ڈھالنے کی کوشش کرے, اپنی مرضی کے مطلب نکالنے کی کوشش کرے, یا اپنے فائدے کی بس باتیں تلاش کر لیں, آدھی آدھی آیتیں توڑ کے اپنے مرضی کے کانٹیکسٹ میں سے نکال کے, ایسے لوگوں کو پھر اسی کتاب سے ہدایت نہیں ملتی, یہی کتاب ان کو بھٹکانے کا سبب بن جاتی. اس لیے فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ, ایسے لوگ ہر نشانی بھی دیکھ لیں, لا يؤمنوا بها, وہ اس کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ ان کے تکبر کی وجہ سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا تکبر بالکل پسند نہیں. اسی لیے رائی کے دانے برابر بھی اگر کسی میں تکبر ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. متکبرین اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو بڑے علامہ, بڑے قابل, بڑے ذہین, بڑے سمجھدار, بڑے پڑھے لکھے سمجھ کر اس کتاب پر غور و فکر کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو پہلے ہی بہت کچھ پتا ہے, یہ کیا کہتی ہے بھلا, دیکھتے تو ہیں کیا لکھا ہے اس میں, یعنی لک ڈاؤن کر کے اس کے پاس آتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس تکبر کی سزا کیا دیتے ہیں کہ ان کو پڑھ کر بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا, اور اگر وہ آیات کو پڑھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, کائنات اور ان آیات میں موافقت بھی پا لیتے ہیں, لا یؤمنوا بها, پھر بھی نہیں مانتے, کہتے ہاں ٹھیک ہے, لیکن ایمان نہیں ان کے اندر اترتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نان مسلمز نے قرآن پاک کے ٹرانسلیشنز کیے, ترجمے کیے, پڑھتے پڑھاتے رہے اس کو, لیکن ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی. کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ آتا ہے نا خیال. شاید میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اے جے آربری کا انگریزی ترجمہ بہت خوبصورت ترجمہ ہے. جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو جو میرا سپروائزر تھا اس کا سپروائزر تھا اے جے آربری. شروع میں میں گئی تو میں نے جب پوچھا کہ کون سی انگلش ٹرانسلیشن اچھی, تو اس نے مجھے آربری کی ریکمینڈ کی کہ یہ دیکھو. خیر میں نے دیکھی تو اس کا 30th پارہ جو ہے وہ الگ پارے کی شکل میں ٹرانسلیشن کے ساتھ چھپا ہوا, تو سب سے پہلے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا دیکھنے کے لیے, کیونکہ مشکل لینگویج آخری پارے کی کہ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا, اور حقیقت میں لینگویج وائز بڑا خوبصورت ٹرانسلیشن تھا. اور اب یقین کرو پڑھتے پڑھتے جب آزاد کی آیتیں آتی تو میرا دل پسیج جاتا, اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی اس طرح کی گئی تھی کہ وہ بھی دل کو لگتی تھی. بعض انگلش ٹرانسلیشن ایسی ہوتی ہیں میں پڑھے تو آپ کے یہ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لینگویج اتنی انسپائرنگ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ٹچ کرتی. تو میں ہر جگہ روک کے بیٹھ جاتی, کہتی یا اللہ اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس شخص کے اندر ایمان نہیں آیا, کیسے یہ ترجمہ کرنے کے باوجود ایمان نہیں لایا, کیوں نہیں مسلمان ہوا, کیوں نہیں اس کو ہدایت ملی. تو یہ خیال آپ کے ذہن میں بھی کئی دفعہ جاتا ہوگا کہ کچھ لوگ اس کو پڑھ کے بھی ہدایت کیوں نہیں پاتے. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں, लोग अपने आप को बहुत हाईली एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट और पता नहीं क्या क्या समझते हैं। उनके माइंड्स भी ऑक्यूपाइड होते हैं, पहले से ही उनके अंदर कुछ चीजें जमी हुई होती हैं। शीशे के ऊपर अगर कुछ जमा हुआ हो उसमें रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं करती फिर। तो ऐसे लोग ना तो इस किताब से खुद फायदा उठाते हैं और ना ही फायदे की चीज बनते हैं। अच्छा आप देखिए कि यहाँ पर तकब्बुर करने वालों को बगैर हक क्यों कहा गया है कि जो नाहक तकब्बुर करते हैं। तकब्बुर नाहक क्यों है? तकब्बुर करने वालों का हक नहीं कि तकब्बुर करें? वो बेचारे इतनी मेहनतें करके बड़े बने और आप कहते हैं वो नाहक है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जब मैं आज सुन रही थी कि जैसे एक औरत मांगे तांगे का जेवर पहन के शो मारे और अपने आप को बहुत अमीर जाहिर करे। और ये तकब्बुर का ही एक कैफियत होती है ना, अपनी कोई चीज नहीं, उधार लेके इधर उधर से और अपने आप को बहुत वो बड़ी चीज समझ रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ना तो अकल किसी की अपनी है, ना जमीन किसी की अपनी है, ना ही जमीन पर पाई जाने वाली मुख्तलिफ चीजें जिन्हें इन्होंने ले लिया है और अपना बना लिया, इनमें से कुछ भी इनका अपना नहीं। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है और उसको वो खुद पे लेके खुद अपनी बड़ाई जाहिर करे जैसे शायद ये सब कुछ इन्होंने खुद ही बनाया है। यानी एक एक ईजाद करने वाले और एक एक दुनिया के चीजों को इस्तेमाल करने वालों में आप देखिए कि अपनी बड़ाई का कैसा एहसास पाया जाता है, हालांकि उनका हक नहीं। देखिए कुरान के सामने बिल्कुल बच्चे बन जाया कीजिए। आप हाँ कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, अपने आप को बिल्कुल जाहिल समझा कीजिए इसके सामने। मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे तो यहीं से सीखना। अगर कोई बात समझ में ना आए या आपके पिछले इल्म से टकराए तो उस वक्त क्या सोचा कीजिए? उस इल्म में कोई गलती खराबी हो सकती है, इस किताब में नहीं है। मेरे समझने में कुछ गलती हो सकती है लेकिन सच तो यही है। आज हमारे बहुत से मुसलमान जब दीन की बात सुनते या पढ़ते हैं तो वो मानते क्यों नहीं है? है ना ऐसे लोग हमारे माशरे में? अगर आप उनको बताएं ये कुरान में लिखा हुआ है, ये अल्लाह की बात है, तो वो क्या करते हैं? तवज्जो देते? नहीं देते। वो सुनते भी हैं, सुनी अनसुनी कर जाते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ के अनपढ़ लगते हैं, यानी दीनी एतबार से। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि उनके दिल में एक तरह से तकब्बुर होता है।